poprzednim odcinku Piccolo i Goku wspólnie pokonali Raditza. Jeśli jednak Ziemianie nie odeprą sajańskiej inwazji, ofiara Goku pójdzie na marne. Dragon Ball Kai Z. Odcinek czwarty. Życie po śmierci. Goku pewnie dobrze się bawi u mistrza Rosiego. Mam nadzieję, że wszyscy polubili Gohana. Niepotrzebnie się zamartwiam. To grzeczny chłopiec. Chciałabym być z nimi. Tato! Przyniosłem prezenty dla Gohana. Przywitaj się z dziadkiem. Mam nowe zabawki. Goku! Nie możesz umrzeć. Nie wierzę, że to koniec. Znikł. To robota Kami. Nikt inny nie ma takiej mocy. Pewnie wpadł na jakiś genialny plan. Ciekawe jaki. Ze strażnikiem ziemi Goku będzie bezpieczny. Musimy znaleźć pozostałe smocze kule i przywrócić go do życia. Będziemy potrzebować pomocy. Oczywiście. Yamcha przepadł gdzieś bez śladu. Sama go przegoniłaś. Jakim cudem brat Goku zdołał go tak szybko znaleźć? Dzięki urządzeniu, które ma na twarzy. Namierza i odczytuje poziom mocy. Krillin, już idę. Zdejmij ten skaner, proszę. Lepiej, żeby naprawdę był martwy. Zdaje się, że ciągle działa. Trochę się poobijał, ale go naprawię. Super. Wtedy będziemy mogli znaleźć Yamcha i Tiena. Wracajmy do domu. Tam naprawisz skaner. Racja. Nic tu po nas. Potem ruszymy na poszukiwanie kuli. A ty co zamierzasz? Ręka mu odrosła. Szukajcie smoczych kul. Trzeba przywrócić Goku do życia. Jego syna zaś zostawcie ze mną. Dlaczego? Trzeba go odpowiednio wyszkolić. Wkrótce będzie musiał nam pomóc. Nie mamy zbyt wiele czasu. Przez najbliższy rok pokieruję jego treningiem. Żartujesz? A co z jego rodzicami? Możemy spytać Cici o zgodę. Nie mam czasu na takie bzdury. Koniec gadania, zabieram chłopca. Zwrócę go dokładnie za rok. Kiedy wskrzesicie Goku, powiedzcie mu, że dzieciak jest ze mną. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Gohan zginie albo wyrośnie na kogoś takiego jak on. Ten młodzieniec ma do ciebie prośbę. Chciałby trenować. Proszę cię w jego imieniu, pozwól mu szkolić się u króla Kai. Ma interesującą historię. Jesteś świadomy, że jeśli chce spotkać się z królem Kai, musi pokonać drogę węża? Tak. Więc to tu trafiamy po śmierci? Owszem. Kosmici też? Każde stworzenie staje przed sądem i dowiaduje się, gdzie spędzi wieczność. Ej, ty! Był tu przed nami gość o imieniu Raditz? Nie mów tak do króla Jemmy. Tak. Mówił, że jest twoim bratem. Wysłałem go do piekła. Sprawiał kłopoty? Owszem, musiałem dać mu kilka klapsów. To znaczy, że jesteś potężnym wojownikiem. Może on mógłby mnie szkolić? Ciszej, okaż szacunek królowi Jemmy. Poza tym król Kai jest silniejszy. Coś ty powiedział? Pamiętaj, że mogę wysłać cię do piekła. Usłyszałeś mnie? Nic dziwnego, jeśli ma się tak wielkie uszy. To miał być żart? Ależ skąd? Doskonale. Możesz ruszać do króla Kai. Dziękuję, panie. Dam ci przewodnika. Poczekaj na zewnątrz. Dzięki. Ale nie wracaj tu z płaczem, jeśli spadniesz z drogi węża. Powodzenia. To będzie trudny rok. Warto się poświęcić, jeśli król Kai jest tak potężny. Do zobaczenia. Pozdrów pana Popo. Ziemia przyciąga do siebie najgorsze szumowiny z całego kosmosu. Musimy coś z tym zrobić. Tylko co? Nawet wielki Shenron mógłby sobie z nimi nie poradzić. Goku to najpotężniejszy wojownik w historii Ziemi, ale ci Saiyanie znacznie go przewyższają. Oby szkolenie króla Kai mu pomogło. Na razie zaś naszą jedyną nadzieją jest Gohan. Mamy tak niewiele czasu. Cisza. Ja tu pracuję. Proszę o wybaczenie. Już się zmywam. Przepraszam za spóźnienie. Pokażę ci, gdzie zaczyna się Droga Węża. Jesteś w dobrych rękach. To długa i zdradziecka trasa. W jakiej jesteś kondycji? Ja? Za życia byłem zdrowy, ale teraz nie żyję. Spotkałeś już króla Kai? Tak. Rządzi wszystkimi bóstwami w kosmosie. Pewnie jest bardzo silny. Trzeba o wszystkim powiedzieć Chi-Chi. Krillin, ty się tym zajmij. Chi-Chi cię lubi. Dlaczego ja? Liczymy, że cię nie zabiję. Oto Droga Węża. Jesteśmy na miejscu. Droga Węża. Co teraz? Idź tam, dokąd cię poprowadzi. Na jej końcu znajdziesz króla Kai. To daleko? Według legendy ma długość miliona mil. Miliona? Ktoś ją kiedyś pokonał? W ciągu 100 milionów lat przeszedł ją tylko król Yemma. Ten wielkolud? Jeśli jemu się udało, to i ja sobie poradzę. Tylko uważaj, żeby nie upaść. Na dole znajduje się piekło. Naprawdę? Chwila, a co będę jadł? Nie martw się. Przecież nie umrzesz z głodu. Racja. Jeszcze jedno. Mam prośbę. Słucham. Znasz wiedźmę Babę? Kiedyś do nas wpadła. Świetnie. Poproś ją, żeby przekazała wiadomość mistrzowi Rosiemu. Nie chciałbym, żeby mnie wskrzesił, zanim upłynie rok. Chwileczkę. Przekazać mistrzowi Rosiemu, żeby cię nie wskrzeszał. Zaczynamy. Mam uważać na potknięcia? Tak. Łatwizna. Przykro mi, ale Goku nie żyje. Powinienem być smutniejszy. Mam przykre wieści. Goku od nas odszedł, ale go wskrzesimy. Wtedy się uśmiechnę. Goku nie żyje, ale wkrótce go wskrzesimy. Proszę się nie martwić. Krillin? Dzień dobry. Co tam mruczysz pod nosem? Nic takiego. Co słychać? Dzień dobry. Myślałam, że jesteś z Goku. Właśnie o to chodzi. Goku Co takiego? Powiedział, żeby się o niego nie martwić. To znaczy, że wróci później? Owszem. Tyle, że nie wróci. Goku tak powiedział? Nie. Wkrótce wróci. Co ty pleciesz? Goku wraca czy nie? Wejdźmy do środka. Pewnie chciałbyś usiąść. Dość już tego spania. Pora zacząć trening. Musimy porozmawiać. Gdzie jest mój tata? Tato, boję się. Tato, gdzie jesteś? Rozpuszczony smarkacz. Nie mam czasu na wygłupy. Zamknij się, bo ci przyłożę. A teraz słuchaj. Twój ojciec zginął. Pamiętasz, co się stało? Poświęcił życie, żeby pokonać drania, który cię porwał. Szybko, atakuj. Atakuj! Makanko Sappo! Tato! Nie płacz, bo naprawdę oberwiesz! Ojciec pewnie wyjaśnił ci, czym są smocze kule. Jego przyjaciele już ich szukają, żeby go wskrzesić. My mamy inne zadanie. Ja i twój ojciec pokonaliśmy wroga, ale za rok na ziemi pojawią się dwaj inni Saiyanie, silniejsi niż Raditz. Jeśli to prawda, nawet Goku ich nie powstrzyma, dlatego musimy mu pomóc. Zaczniesz się uczyć sztuk walki. Ale ja nie umiem walczyć, jestem za mały. Najwidoczniej nie znasz swojego potencjału. Siły ci nie brakuje. Pomogę ci ją w sobie odnaleźć. Nie jestem taki silny. Zaraz się przekonasz. Co ty wyprawiasz? Przestań, ratunku, tato, na pomoc. Uwolnij moc. Niemożliwe. Jest silniejszy niż przypuszczałem. Trenuję dziecko, które będzie moim najpotężniejszym wrogiem. Chyba straciłem rozum. Ja to zrobiłem? Owszem, jesteś aż tak silny. Twoja moc ma związek z emocjami. Nie potrafisz nad nią panować. Nie pokonamy Sajanów, jeśli to się nie zmieni. Zrobię z ciebie najsilniejszego wojownika na świecie. Ale ja nie chcę się uczyć sztuk walki, chcę być naukowcem. Jak wolisz. Kiedy zwyciężymy Sajanów, będziesz miał mnóstwo czasu na naukę. Ale ten rok poświęcisz na trening. Chyba nie chcesz, żeby zginęli twoi bliscy. Nie, ale boję się. Przestań się mazać, bo cię zabiję. Nie ma czasu na bzdury. Zdejmij tunikę, zaczynamy trening. Wolałbym, żeby to tata mnie uczył. Przykro mi. Goku jest silnym wojownikiem, ale nie nadaje się na nauczyciela. Jak mógł wychować syna na takiego mazgaja? Opadłem z sił. Resztę drogi pokonam na piechotę. Kiedy Gohan szykuje się do treningu pod okiem Piccolo, Goku maszeruje pełną niebezpieczeństw drogą węża. Wyścig z czasem się zaczął. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Wieniarski. Czytał Andrzej Gajda. Ciekawe, co porabia Gohan. Tato, tęsknię za tobą. To pełnia? Nigdy wcześniej jej nie widziałem. Brat Goku miał rację, jeśli wszyscy Sajanie to potrafią. W następnym odcinku Przebudzenie Bestii. Ale piękny ten księżyc.